سورته صافات یوصل سوالسم نمبر آیت دے د درشتمی پاره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين سورة صافات کے جزد چونشو مخلوقات عز الانبیاء عز الملائک عز الجنات مکہ عاجزی بیان شوا د حضرت ابراهیم علیہ الصلات والسلام د اسماعیل علیہ السلام د نوح علیہ السلام چوغرا سورا عجزو الله تا او داغی فریاد د زینا د دریم پیغمبر بیان کئ حضرت موسی علیہ السلام او د سلورم د حضرت هارون علیہ الصلات والسلام چاغ سنگ عاجز دی الله تا ولقد مننا على موسى بتاقي احسان کړي او مونږه په موسی عليه السلام په هارون عليه السلام باندې ونجيناهما او مزبخ راس کړي او ما دا دواړه قوم د دې دواړو مل کرب العظیم د مصیبت لوینا لوی مصیبتو د قوم مصیبتو د بادشاہ مصیبتو د وزیرانو مصیبتو د ساحری ها مصیبتو د ساحرانو د سامیری مصیبتو د ساحرانو د ټولو طرف نه مصیبت مصیبتو دا ټولو نه می حضرت موسی علی السلام او دا قوم خلاص کو و نصرنا او ما په احسان پس کړو ما احسان کړو علامہ الوسی شاهان تفاسیر ترجمه کوي په دې مقام ولا قدم مننا علیهما بالنبوہ احسان کړو ما په دې دواړو په پیغمبر باندې موسیٰ علیہ السلام او هارون علیہ السلام دوال رونو ما ول دوال پیغمبری ور کړو دا احسان وکړو ونس وسم چې الله تعالی علم د دین نصیب کې قران نصیب کې دا ډېر لوی احسان دی د الله تعالی طرف نه پاه خلکو ون اوس کچرته زمنګ ذهن بل طرف ته واړې یا موږ د دې دین نه بدل لګي یا موږ ته دنیا حق کار کې خدای ګواړې کوم ګنټه په دې تیر کو خدا د الله احسان او غفزل چمنګ ناستا او زمنګ تعلق او زمنګ وخه او زمنګ مال هغه په قران او په دین باندې ولو غو لګیه ونصرنا فكانو هم الغالبین الله امداد وکم د دین شو هغه د زور ورونه فكانو هم الغالبین شو هغه زور ور په امداد د الله واتیناهم الكتاب المستبین او الله وی ورکړی ما دې دوالو د کتاب واضح ما دې دوالو ته واضح کتاب تورات ورکړیو کله وی فرقان دې کله وی مستبین دې کله وی واضح دې واهدینا هم الصراط المستقیم او مضبوط کړیو ما دا دوال انبیاء علی مسالم پاغه نیغلار باندې نیغلار هغه د سوا نیغلار د انبیاء علیه مسالم د صراط مستقیم منګدرې ترجمه کو یو ترجمه دا صراط المستقیم نه غلار د انبیاله مسالم او نه غلار د انبیا او په اتباع پیغمبر تل دانه غلار لکه سورته یاسین کې راځي یاسین والقران الحکیم ان اقل من المرسلین علی صراط مستقیم ته پیغمبر هغه نه غلار د انبیا او رواني پنی غلار د انبیاء پس اتلل دا صراط مستقیم دا رنگ صورت زخرف گوری تاسو زخرف پینزوشتم سپارا یوش پیت آیاتو گوری التا ذکر گئی وَإِنَّوُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا او بیشکا دا راتلل دا عیسیٰ علیہ السلام دنیا تا دا یولو یا نخدا پر حدلو دا قیامت باندے یا یوش پیت آیا زخرف و انو یا یقنن دا قرآن راتل خامخا یلو یا نخدا پراتلو ده قیامت اخیری کتابو فلا تم ترن بیا نشک مکوی تاسو پده راتلو ده قیامت بانده واتبعونی او تابداریو که زمان گورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام و زمان تابداریو که خو حازا سرات مستقیم دا تابداری که زمان دا نیغلار دا ورا واتبعوني هذا صراط مستقيم دا تابعداري کول زما دا نه غلار دا يا پیغمبر پاک وي ما په سر راځي هذا صراط مستقيم دا راتل ما په سي دا نه غلار دا نو قران په ستل نه غلار پیغمبر په ستل نه غلار هر آسماني کتاب په ستل نه غلار دا انبیاء په نقشو قدم تل دا نیغلارو و ترکنا علیه ما فی الاخرین او توحید پس تل دا نیغلارو لیکن صورت یاسینو گوری مقی تیر شو یاسین یوش پیت آیا صورت یاسین کم تیر شو و انعبدونی هازا صراط مستقیم او توحید من ایزما وان اعبدوني يواله امن زما او وحدوني يو غني مالرا زما يواله امن هاذا دا يواله زما منل صراط مستقيم داني غلار دا وګوره قران پسلدل لي غلار توحيد پسلدل لي غلار د پیغمبر تا بيداري کول داني غلار او د سورتي ها سورت انعام وګوره یو سل 53 آیات الته قران په سل تل نه غلار و ان ذا صراط مستقیما فتبعوا یو سل و 53 آیات و ان ذا صراط مستقیما فتبعوا او دا قران کریم لار زما دا مستقیما نه نفتبعوه ده پس روان شهید ده تابداریو کئی قرآن پس التل ده تابداری کول دا نیغلار دا دارنگ یو سرش پگشتم آیا ده دی صورتو گوری 126 نمبر آیت وازا صراط ربگا مستقیما او دا قرآن کریم لار در ابستا دا نیغا قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون دلته مو پوش نو قران او انبیاء په غانو په ستلل توحید په ستلل هر آسمانی کتاب په ستل دا سره دا نه غلار دا وترکنا عليهما في الاخرين او پر خود من په دوالو پورستانو کې دا خبره سلام علی موسی و هارون سلامت یاد وی په موسی علیہ الصلات والسلام په هارون علیہ السلام باندې وګوره سلام او شاباشی وی اغه موسی علیہ الصلات والسلام چې قران کې پاغه شاباشی راغله سلام علی موسی و هارون او ها موجودی راغله هغه ولیکل کتاب کې حضرت موسی علیہ السلام یو عظیم ګناه کړو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے عظیم گناہ کر رہا اکبر الکبائر گناہ کر رہا نوچھے یو گناہ ولو کی عوامیشوالے پھو کی انہوں آگا کبیرہ گردی او توے عظیم گناہ کر رہا او عظیم گناہ کم رہا حدیث کے راضی عبداللہ بن مسعود جلال ہو تپوز حضرت نہ کہی ایو الزنب اکبر کم یو گناہ لو یدا نواغوی انتج علی اللہ ندن وہو خلقہ کا تدا اللہ پا سپتونو که دا اللہ سر شرک پیدا که دغلو یو گناہ دا مولانا راگے ولو یو گناہ مدو دغلو دا کرے دا موسیٰ علیہ السلام چی فرعونی کافر وجلے ہو تا کافر وجل جائز نو آ کافران چې موسی علی السلام در په در کوي داغه په وینه پسې ګرځي هغه موسی علی السلام هغه کس سان وجلو چې داغه د قتل بندوبست کوي داغه د وشتلو بندوبست کوي دار حرب او ارادیم د مرګم دا غنوا اصلاح مقصد وا ویله کتاول د سره ظلم جاته کړه ګوره قبطی د بنی اسرائیلی دې ظلم مکو کنه ډوب ډبه ور کړو د پاره د ادب سرچ راضی او روح المانی ذکر کړي خدا واه کدا غد حانیټه پورا وا نو آغا ټیم د مرګو نو دغه سکو تعالی باندې ک نو مولانا راغې مولانا او تعالی آغا وی نا عظیم گناه کرده چاگه وجره و عظیم گناه داوه چه داغه اصلاح کولا نو دو کسانو مظلومی زیاده نکا پا ظالم آو دیر آغا ظالم دو ظلم نمنا کا دو مظلوم تایی دی کاو آو بطور عدبی سکور کاو آو دیر آغا وی گناه کرده ظالم آلوگون دی خطا قرآن نو کتلی قرآن که حضرت موسی علیہ السلام تسوی سلام علی موسی و هارون سلام دی شاباسه فرین دی وی په موسی علیہ السلام او په رور دا باندې کله وی وحدینا هم الصراط المستقیم دا دواله ما مزبور کړو پاغه نه غلار دام بیاو کله وی ونصرناهم ما امداد کړو داغه وکانو هم الغالبین وغی زورورو کلوی نجینا هما ما ددوار اخلاص کریو کلوی لقد مننا علا موسا علا تبتوا چه پینزل لسمی سوال لسمی سده که داس ایک خلق برازی پا یو جامعو پا بلا جامع که او زما پیغمبر با بدنامی انبیاء با بدنامی نو لقد مننا نجینا هما نصرناهم هم الغالبین آتیناهما هدیناهما الصراط المستقیم سلام علی موسی و هارون وګورا او سورته اعراف وګورې التک د موسی علی السلام بارک الله سوئے واغا حضرت موسی علی الصلات والسلام الله تصور گران دے الله تصور خوخ دے نو یو سل سلور سل وی خیاتو ابستا سو دلائل یادی اصلا چاگوی دائی کری توی آو کتاب لی کری دی و قرآن خویلی دی یو سل سلور سل وی اختمایات دے دن همی سپار سورت عراف دے قال یا موسیٰ استفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی اے موسیٰ علیہ السلام بشک ما غرکلی تال رب خلکو برسالاتی پا پیغاماتو زما پیغام با مخلوق ترسے نو پدے می غرکلی و بکلامی او پا خبرو زما لو آغا موسیٰ علیہ السلام فرعون تب سارو ما خام پیغام رساو اے بغیر تنخوا بغیر عوض بسارو مخام د فرعون په دروازه باندې ولاړو وګورا د قوم په دروازو به ولاړو پیغام به رساو دارنګې بار باور مات غره کړې ما وکلم الله موسی تکلیما او خبرې کړې الله د موسی علی سلام سره بیا بیا خبرې کړې بخپلې ور سره کړې اغه پیغمبر چې الله سره خبرې کوي اغه پیغمبر چې بیا بیا سره خبرې کوي سره بهتر پیغمبرو دارنګې سورته مریم وګورئ سورته مریم 51 نمبر آیات د شپږم سپاره د موسی علی السلام بارک الله سوئی او ذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا وکانا رسول النبیا یاد کا قرآن کے حالت موسیٰ علیہ السلام بے شک موسیٰ علیہ السلام خالص کرے شوے پیغمبر وکان رسول النبی او دے رسول و نبی رسول و نبی ونادیناہو من جانب تور الایمن وقربناہو نجیا اللہ و اماغت آواز کرے دو طرف دکتور خینا پخی طرف دو موسیٰ علیہ السلام او نزدې کړي او ما غلرا نجیا رازدار د دې مسلې ما نزدې کړي وغلرا په خبرو کولو سره ما نزدې کړي وغلرا په پیغمبر سره او رازدار مې د دې مسلې نیولیو ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا داسه پیغمبر داسه کتاب الله داغه صفات بیان کړي سوره طه او غوره د حضرت موسی عليه الصلاه والسلام بارک الله سوې هغه موسی عليه الصلاه والسلام الله وې اي موسی عليه الصلاه والسلام لال شفر انت انه اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري يوصل وخيات د سوره توا واستنعتك لنفسي غور کلمه تعال را لنفسي د پر د خپل ځان ول زده باندې ځان سره نا سغور کول د الله د ځان یعنی د پیغامات زما لنفسي لرسالتي د پارا د پیغامات زما د پارا د مني زما ستا ما سره ما خالص کړي تعال د پارا د پیغمبرې کله وې دیال سم یاد کې د دې صورت و انا اخترتك فاستمع لما يوحى ما غورکړې تعال د پارا د بیان ما غورکړې تعال د پارا د پیغمبرې نفستمع لما يوحى وكذا هغه ستا چې حکم کولې شي وكذا زما ستا انتخاب کړې اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی واقم الصلاه لذكري ماشا داسې پیغمبر داسې پیغمبر تخلاص نه دی د بېمانو نه الله و انا ربك فخلع عنا عليك انك بالواد المقدس طوا او پیزارو باسات په یو خاص ځکه یو خاص مقام کې بیا او تاسو رښتیا میاد کې وای اذهب الى فرعون انه طغى لار ش فرعون تا بشکاغه سرکه شکړه دا بېمانه لوتا سه کس سنگليږي چا ګناګار دی ناکار خلکو ته سنگليږي هغه پخره کې اثر نه ناوې یا لازم ما دخلي غټا پرانځي نو الله ورته سوي قال قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مره اخرى تیم پټیم به پتا احساس نکړی دي مخکې مم کړی دي ورستو مم کړی دي در باندې کوم با نبي اورته 46 نمبر آیاتو ګوره الله ولا تخافا انني معكما زستاسو د دوالو سره یما امداد دے زما ستاسو د دوالو سره اسمعو و ارا ز اور ما او ز خوینما او تاسو خپل کار کوي وګورو تا دا سه خبره ټیم په ټیم الله حضرت موسی علی السلام ته کوي او په ایمان راشي وګوره حضرت موسی علی السلام لوی ګناه کړی او د پلار د لوجل چې تاسو لوی ګناه غته نسبت کې ظالما حضرت موسی علیہ السلام ډیر غیرت پیغمبرو سم کارې کړو سلامون علی موسی واه کو سو خپکی خو دې له وټه سم دې ایمان دې کارې کړې وې چې قبطی وجلو سلامون علی موسی و هارون سلام دې په موسی علیہ الصلوۃ والسلام په پد غیرت کې او پاغه غیرت نه کې فرعونی باندې سره غیرت کې هغه تخوي او هغه پیغمبر چې دا هغه اسمانونو کې چغیری زمکه کې چغیری تر قیامت پورې چغیری سلام علی موسی سلام علی موسی او هغه بیا غازیم ګنا کړی بې ایمان تم د الله دربار کې پېښې سلام علی موسی استامن کتابونو اطرح کې ګرځي سلام داسې کتابونو نور ورته کول پکار دي سلام علی موسی و هارون سلام دیوی په موسی علی سلام په چ پای کې صحابه بدوی پای کې شرکیات وی پای کې د انبیا او بدوی سکدار چای سلام علی موسی و هارون سلام دیوی په موسی علی صلاتو و سلام په هارون علی سلام دانه چې السلام علیکم یا موسی علی سلام کله غوري نمخه ما ویلو سلام موتارا بمانه دعا مولو ته سلام په مانه د دعا سره ده رحمتنا د الله دیوی بچاو د عذاب الندوی په موسی علی سلام او دا په ډور باندې ان کذالک نزل محسنین الله وی دارنګي کا بدل ورکوم نیکو کارو ته په خپل عمل کې انهما من عبادنا المؤمنین یقینا دا دوالو د بندګانو زمنګ مؤمنانو نا و ان الیاس لمن المرسلین د سلورم پیغمبر واقعا بیانې چې هغه عاجز و ماته یقینا الیاس علی السلام د لګل شو پیغمبرانو نا اذ قال لقومه الا تتقون یاد کچی وی الیاس علی السلام په قوم ته ولې نه یریږئ تاسو د الله نه الا تتقون ولې نه یریږئ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين آیا را مدد شوای تاسو بالتا خاونتا مالک دا اپر دی تاسو خیستا دا پیدا کونکونا اگورا تاسو بازی وی چی عبداللہ بن مسعود وی رضی اللہ تعالیٰ نو چی مراد دینا حضرت ادریس علیہ السلام دے بارحال ارسوک چوی خو الیاس علیہ السلامی و پیغمبرو بداغ پا زمانے کے خلقو یو بود جوڑ کرے ہو او آغا زمحشری لکلی دی چا آغا سلیری شی گزه او گدو سلیری شی گزه او سلیری شی گزه او گدو او دا آغا بال سلور سوا منجورانو اون سبا دیر ندیر رو شل دی دیر شی دی سلویغ دی پنزوس دی سوا بنی پوش او دا آغا منجوران سو سلور سوا او هغه ټول د جواهرو او د ملغلرو د نه جوړو ټول سونه وا جواهرو جواهر ملغلره پای کې به شیطان ناستو او چې چا به څه شی راوړو نو شیطان به ایمان به आवाज وکړ قبول خلکو به با زما منښت قبول شو زما आवाज قبول شو نو بیا په ځان نه پوهیدو نو که ضربه گزار کړي داغه زمانه او کلاک به گزار کړي شي اسم قبلي او وا د قبضو بچا کاو شیطان اسه دارا ته وایا ک چرته اوس د قبر خوانه شیطان आवाजو کو چې قبول پلانې بابا عبادت قبول شو خیرات قبول شو دیګي قبول شو نظر قبول شو خدای گواده چې د خلکو ته پل مخې داس باندې کوي د قصې دا خلق بو تا پر مخی پراتی اللہ لی دعوت شیطان تا نو گئی کشر تا دا قبر خوا کی شیطان با ایمان آوازو کی چا سا یو شی پیش کا او دی با ایمان آوازو که چی فلانے بابا دا طرفنا دا شی قبول باس خودی گوازی که دا خلق کنٹرول کی بھلی نو بو تا خلق والا لیو بودا نمانے کنا اخپل مونږ واورې دا چې هغه आवाज وکړي پلاني بابا چې بس ما ستا حالت ولیدو او ستا عبادت چيله نظر منښت ارس قبول پوه شو بیا دا حاله کنټرول کې جمعتونو په خالی وي او درگاهونو په آباد وي او مونږ ته کار وایو چې دا الله د طرف نه आवाज کیږي سحر چربان ټیم کې رحمتونو متوجي شي صاحب احاديث دي چ الا می مسترزقن سوکشترز قوتون گه زمانه رزق قوغار رزق قوره ورکم سوکشتا یو قرضدار زمانه سوالو کی قرض ول ختم کم سوکشتا چې د روټي بندوبس کو نکیږي د روټي بندوبس ول حکم د رسخونو ته به جمعه تراش بیگام شپنار ته را کړه و بچی می وګو داسل غړې دل کده چا سو وس کیږي لګ لګ امداد وکي و با ایمانا چه آغا کمه طریقه دا من خواهی نو آغا طریقه بانده لار شکره چه بیگاه دشپناه را تیره کنه و دشپی پاسه کنه و اللہ تا نپت پناسه نشتا بیگا موږ دا غس شپه ته را کړې اوس چربانګ ته تا ولاله ما او زموږ د روټي سار بندوبست وکه بس څوک نشي کول بیا ته ګور چې کای کنه کای هغه ته نه موږ ته و بلته و راکې او راکې بچی مینار دی شپه نه راته را کړې بدبخت قران نه خبر نه دی نو هغه شیطان پای کې ناستو आवाज وکاو سلطان ټیپو او محمود سلطان محمود غزنوی رحم الله آغا د لسمې صدۍ موافق تر شوې ده جاگا کلا په هندستان باندې حمله کوله سومنات یو زیره باغځه کې د اندوانو یو لوی مندرو لوی دربارو اول ته یو بوتغه جوړ کړو ادول کې او تاریخ اسلام دوالو کې لیکلي دي چې پاغا دربار کې یو جرسو مئتا من دو سوا منو اغا جرس دو سوا منو او اغا دو سونیو سونا او اغا اغا بود جور کرو چه طول دن دا ملغلرو قیمتیو ملغلروی جواهراتو ار قسم شے پی اغی طول من سرمایہ جمع کرو پا اغی رو گولو بارحال چاگه تا سلطان محمود غزنوی رحمه اللہ را نزده شو صدر لخ کرو اگه ماتاو گروت را خلاصاو اندوان طول را مخیلا وی حضرت سچ غوالی منگ درکو خدا دیتا سمو آیا پا منگ سمندر بلغال رولی مل تبا کیگی تبا کیگو تو منگ طول تبا کیگو سرچ غوالی او در درکو خدا را سمو آیا اگه پی خرساو لگر سرچ غوالی مالا تو کله دې زمانه حاکمان وي کمیشن په سي ملک ور کوي نو چې لا او راکا یو لسر په روپې راکا مله شلواله خو بس بيغمه شي دا خو سلطان محمود غزنوي دنیا نه تل دي تاریخ دا غنوم په سونه لیکلې په سونه لیکل پکار دي اغه وي زخپل نوم تاریخ کې بت شکن پردم زخپل نوم په تاریخ کې بت پروشت نه لیکم نه پردم نن کدا بوت ما خرص کو پدې می پیسې واغ سودا می پرې خو دو لو زمانو په تاریخ کې سپادشي اغه سلطان محمود غزنوی بوت فروش چا بوتان خرص کړو او پاره سرمایه اغسته و او کنن می دا مات کا لو زمانو په تاریخ کې پادشي سلطان محمود غزنوی بوت شکن اغه سلطان چې بوتان نو کفارو مات کړو اغه ته وی زغپن نوم په تاریخ کې بت شکن پرېدم بت فروش نه پرېدم وی وینا وی دې سمندر وروړي رواز وروړي څنګه سمندر وروړي ولدا سه الاده سمندر وروړي تاسو به ګورئ نشتا او چې ګورو دې را اخلاص کو اغه لا نا ټول د ملغلرو جواهراتو زره زره کار سه ول ختم کو او چې هغه جرس بکلا د عبادت وخت هغه سومنات راغې نو هغه جرس به اوټنګې دا شیطان به اوټنګاو چې جرس به کله اوټنګې دا نو دا هغه جرس आवाज به شپږ میله فاصله کې تا لکه د دې زینا جانګيري یا لګ مخکې پوه دور आवाज به تا شپږ میله کې خلق بغلې شو په هغه د سومنات د دربار عبادت وخت خدای په ټول په سجده شو بیا تور داغه قدر او درود او تعظیم او سلطان محمود غزنوی رحم الله غرض او اخلاص کا اور څه لمیټاو کړو دا کار د مسلمانانو دنیا کې کړی دی ها نن مخلوق راغې نن ته ماتول شي د ستې ورتل شي دا په مسلمانانو فرض نو د شرک اړې ختمون اغاثۃ اللہ فان کې امام ابن قیم رحم الله ذکر کړی چې په بادشاهانو په عمراو لازم دي چې د شرک اډه به ختمه وي د شرک زاینه به ختمه وي بادشاهو د سرود سپینو زرو وبول اور کوي نور ترقیان اور اور کئی جماعت بنا جوڑے تسنگی مرمرو او دربارونا او جرتونو گورا سنگی مرمرو چپس او مرمرو پکی لگئی او پاولی آگئی لار جکوی پخی ہوتا او جماعتی گورا دا ظالمان دی بس اباس جواب کی دار اللہ پدر زمو خود اخلی وز کی قرآن حدیث کم راجی من را منکم منکرن فلیغیرهو بیدی چاچی او ناکار اکار اولی دو چه ده اسلام نخلاپی او خلقی کئی نو منی کئی ردی او کئی پلاسو پلاس من گوستنی کی پلاسو وز دا چاره نا حاکیمانو دیر دنده پلاس دا موتا چاره سا پرلی شور کول او استاسا کرده وی او فا اللم یستتی فبلسانی پیغمبر پاک وی کدا غی وز دینی کی دا جبی وز دا جبی وسم کی سو په زمنګ جب خوځيږي وای بچ دا د شرک اډې ناروا دي د دې نبی عليه السلام حضرت علي ته حکم کړي رضی الله عنه تا ها چې د قبر اوچته مفردا مگر برابر کړه چا سره د زمکه سره شری حد دا کله یو زیارت ته کله بل زیارت ته سره پلانې سره مرشونو مقبره کې غټ گنبد جوړ کړي سرکاري په خزانه تعالی دا جایزو دا شاعر او دا فلانه او دا دمل سرمایا په دی لګې اې به تپوږنی کی قیامت کې یو خدای دا کار غلطو کو بل د قوم سرمایا دی اولو ګول بغیر تپوس ته دا غره تپوس کړي په دې کو زمنګم پیسې دي جمعه ته اولو ګو زمنګ ته اجازه ده یو مدرسې جوړه کا په زمنګ ته اجازه ده لارې نالې اسپیټالونه سکولونه غې اجازه ده لوتزیلا د مړو لپاره بنگلې جوړې اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقين آیا را مدد شوایتا سو بال خاونتا نن سور زیارتونه دي سور دربارونه دي اغه یو بالو او حضرت الیاس علی السلام نومي هغه سره ورته کوي لکب کم منومله یو دوغه نه دي نو زمغن میر شبیا اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقين خو چې کم زه کې کم علاقه کې خالق د چا پوچا پاټ کوي د چا عبادت کوي د چا پونو مواس کوي د چا پونو منخت اور کوي وای څوک دا دشمنی ختمای څوک دا بچور کوي څوک دا اولاد اور کوي څوک دا د خلکو د ودونو درشتو بندوبسونه کوي څوک دا خزانه اور کوي څوک دا فارش کوي څوک دا باد کوي څوک دا گوزن کوي څوک دا دانه کوي څوک دا برګه کوي څوک دا کونواله ختمي څوک دا چاړواله ختمي یا ساتک دا مالک او نقصان د فیدی دی وګرزول د هر عمل نداس خالی شوی تبو برباد شوی ټول عمل مخکنه ختم آینده غم کوا که توبه دی اوخ کلا سوال دی دی استغفارو کو دا لان دا مافی لبیا نویشوی مکنی عمل تبا آرس ختم آینده بیز پلا مسار گورا که توبه دی اوباسی توبه دی اوخ کلا خونوی زندگی نوی عمل شورو شو او پدی لفظ سرا چه دی زیموار دی بابا را مدد کیگی آو بچه فیدا نقصان دا ورکی اوف تبا برباد دی زنوی مها قرآن ویلی دی او سوزه ویلی دی سلور زه ویلی دی یو سورتی بقره فمسلو کمسل صفان علیه ترا فاصابه وابل فترکه صلا سورت بقره ګوره تاسو رواه وای فمسلو مثال یو دو سوا سلور شپه تا یاد سورت بقره درمه پاره ګوره 264 نمبر آیت یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله مباطل و اخپل خیراتنا پس بادنه و پردو بدو پشان دا کس چه خرچ که ایمان لقپل دا پردازان خودو خلقو تا ایمان در روڑی پا اللہ پو رز داخر دا داس خلقو دا خیرات مثال دا اعمال مثال قرآن و اداس ده که مسال صفوانون مثال پشان دا یومین گٹ ده یو خوین گٹ ده علیه ترابون چه پا غبان خاوری فاسوابو وابل فترکه صلا ها چور سیگی آغا گرتا مضبوط بارا نپریدی آغیر را سولدا صاف سوترا چپوچا لا یقدرون علا شیئن مما کسبو دین قادریگی پیو شیبانی دا سنا چده اوکو والله لا یاد القوم الكافرین الله توفیق نور گئی قوم کافرانو تا دخ خیرات اندوستر خدای ناراض دوی مثال صورت ابراهیم گوری تاسو پر خپل سترګې در تخیم چې یقینم پیدا شي صورت ابراهیم گوری تاسو آیات نمبر 18 مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف صفت دا کسانو چو کفر کرے پخپل رب وحدانیت باندے اگورا چه درگاہو نا یوزے کئے درگاہو نا عبادتو نا کئے نو دا کفر دا اللہ پا یووالی نو اعمالهم کرمادن دا غی اعمال پشانت دا ایرودی چه سخوالو زی پاگی باندے باد فی یوم عاصفن پاورز اچکے اے سخت رز وی روڑاو پاغے رز باندے تا ایر جوڑکی یو شے اسے زی حوارا شے اگا والو زی کنا اگا سلی سرا اگا ایر والو زی اگا پلاس را نشی لکتا دیرا مالو کو پدے آمالو کروی فلانے را مدد کی گی فلانی اپنے کئی را مدد شے دفلانی پنوم بانی دا چلے گڑ پیسو زب حکوم کدا کارو شو لو ارس اعمال دي تباہ او برباد شو پدې کلمې د شرک سره لا يقدرون مما کسبوا على شيء ذالک هو الظلال البعید سورته نور ګره تاسو الته بل مثال بیان کړي مثل الذين كفروا صفات اکسانو چې کفر کړي دا غیدا مالو مثال سورة نور آیات نمبر یو کم سلو اختم 39 والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیات یحسبه الظمآن ماء طالبانو ځان سره اولی کې دا آیاتونه یاد لرئ سبا په دې مضمون بیان کې والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیات یحسبه الظمآن ماء آکسان چو کفریو کو آمال داغی کافرانو پشانتا دو شگو گلی پشانتا دو پیریانو دو تنور دی بیقیاتن پیو صاف سہرا کے یحسب الزمانو ما گمان کئی پاغی بانی تگی دس پی نوبو چالتا او بد چلار سی نوب نی دیکھوی ما دیر خیراتو نکڑی دی ما دیر منزو نکڑی دی ما حجون عمری کڑی دی و چلار شدا اللہ پا دربار کے نوح اذا جاہو لم یجدہو شیئا حسب انمومی زان لرا حسب انمومی ایشے نشتا ولی نشتا زکا چا عمل نشتا عمل کو ختم شئو پا شرکو پا کفر باندے لچ دا شرکو دا کفر پا وجہ عمل ختم شو نو بدل دا کم زین ملاو شو جنت دا کم زین ملاو شو دری سلور مثال سورت فرقان گوری سورت فرقان التا ذکر کے ورپسی سورت دے 23 نمبر آیت دے وقدمنا الى ما عملو من عمل نلسم سپاری رنبے مخد 23 دروشتم نمبر آیت دے وقدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا قسمو کوم غلان دی بشو منګ هغه ستا چې دای کوم عمل کړو د څه عمل نه لاوي لوبګرزو منګ عمل دا هباء منثورا پشانت دا ګرځو غبار خورشوي علاوه د تاسو خلکو چې زما په صفاتونو کې مال مخلوق برخدار کا د مخلوق په نمونه چیلی او ګډان او منخت پیش کړي الله و دا عمل بدا سے کم لکه پشاند گرد و غبار څنګه چې گرد و غبار پلاس ناراضي نو دا سے خلکو اعمال لیکي پلاس ناراضي نو سلا ځان ستړي کې پلان ډیر سخی دی، پلان د رسمي خیالاله ډیر لوی خیراتونه کوي، ډیر لوی عمره کوي، هر کال کې پنځه پیری عمره لذي، هر کال حج کې زیدنه. وجع الله حبا منصورا کمسل صفان ها کمسل ریح نشتدت به الريح في يوم عاصف ها يحسبه الظمآن ماء زيارتنا عبادت کې د مخلوق عبادت کې نو یا ساتا اتد خواغه د یو بعل عبادت کې نو ارسه تباشو ته چې د زرهاو د سو نو مدرګارانو عبادت کې نو تب تبا نه مخلوق روانه کسو ته د زیارتونو نه مړي ود زیارتونو د زیارتونو مساله دا د الله د وحدانیت د قران من مساله قران د اغه سيز نو واغ چې خلق په گمراه کېده قران دا هغه سيز نو واغ چې خلق بوله تا واغ ته به واس کا وګوره په دې علاقه کې پیر بابا دې کاکا سیب دې پیرا بیدا ها میا ګل بابا دې سلطان بابا دې حضرت جی بابا دې بری امام دې دیوانه بابا دې شیخ بابا دې گلی شاہ بابا دے خاور بابا دے دیر دے شیخونت بابا دے مردان کے شیخونت بابا دے ہم مشہور دے شیخونت بابا دائم او نور دے چھ پخلے منگلہ داغی نو مغسطلم مناسب ندی دا سے مشہور کو سمدستی بابا دے بوکو بابا دے جنڈو بابا دے دا خزو بابا دے دا خلکو ولا مشهور کړی اتدعون بالا ها سمې وې دا نمونه منريخي قران وې انتم سميتموها انتم واباؤكم تاسو نمونه ولې اخري واباؤكم تاسو پلارانو نكونو ولې اخري ما نزل الله بها كل وما انزل الله بها من سلطان الله پنه دے را لګلې س دلیل او کی ایتونی بکتاب من قبل هذا او اساره من علم کین اخو یو نه خد په خوانو پیش کئ کما په دې س کتاب الله و را لګلې خلق عالم دے مله بابا ګان منی پلانه وظالم قرآن پر رد کئی قرآن خلاف کئی دانوی چو ولی زم زیارت تا ولی زم دربار تا ولی زم بوتا ولی زم پیر تا ولی زم سجده کوما کلا یو تا پس سجده ری بیمانا کل تا بلد کلا بلد پس سجده ری اتدعون بالن آیتا سرا مدد شوائے بال مالک تو تزرون آسن الخالقین اپریده خیستا دو جوڑون کو اللہ سرا خیستا ذات دے اتا چیغی واکرم چاگا اللہ دے رب ستاسو دے و رب آبائکم الاولین او رب دا پلارانو ستاسو اولنو دے دا رب کلا پی جاندا فکذبونو دا نسبت دروگوک اغا اغا پیغمبر تا فا انہو منگتم نسبت دروگوک چی چا دا توحید و دا زان علم دیو گر فکذبو دروگ جنک اغا پیغمبر چی پا با علی رد کاؤ او سم چې موږ په زیارتونو په دغه شرکیاتو اړو باندې رد کوو نو دا دروغ جندي فإنهم لمحضرون الله بهشکه دوی به حاضر کړی شي په جهنم کې ما سره په سبب د شرک او د کفر الا عباد الله المخلصين غیر د بندگانو د الله خالص کړو شونا وترکنا عليه في الاخرين اپر خود موږ په باندې پروستنو کې دا خبره سلام على الياسين سلام دی په الیاس والو باندې دا الیاسین یو لغت دی په الیاس کې لکه اعجمین یو لغت دی په عجم کې ان کذالک نزل محسنین یقینا دارنګه کار کو بدلوړ کو منګا نیکو کار او تا مخلصین او تا په عمل کې انه من عبادنا المؤمنین یقینا دا الیاس علی السلام ذو بندگانو زمنګ مؤمنانو نا وَإِنَّ لُوتًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بل پیغمبر عاجزی بشک لوت علیہ السلام خامخاد لے گلو شونا اللہ امال گلیو اِذَنَ جَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَئِينَ کلا چخلاص کرو ماغل روال داغ ٹول اللہ عجوزن فی الغابرین مگر اغا بڑے پا باقی شوکے اللہ و دلوت علیہ السلام خزم پازاب کی پاتی گلا زکا داغ پا نقشو قدم روانا نوا اے کد پیر زویده کد ملا زویده کد امیر زویده او کد بادشاہ زویده خوچ خلاف دا اللہ دا پیغمبر دے نو داغی پو وسیلو داغی پو وجن نخلاسی گی جہنم زیده الا عجوزن فی الغابرین ثم دمرنا الاخرین بیا حلاک منگا رستنی و انکم لتمرون علیہم مصبحین او یقینا تاسو ایلو اے کفارو دمکے لتمرون خامخا خطیرے گئے اے قریشو اے مکے والا علیہم پد قوم دلوت علیہ السلام بانے چا صدوم کرے رے مصبحین پو وقت سبا کے چکلا دا عرب پا بارڈر بانے انسان کراس کئی عرب حدود ختمی دو والی او یمن بارڈر شروع کی گی نو دا غزی سر خواکے دلوت علیہ السلام قوم دے عرب اسا لگی دلے دے عرب دی اخیری سر اغا صدوم کلے علاقہ دا پاگے کسوگ نوسی گی اسم چکم کلے دلوت علیہ السلام اغا بالکل غیر عباد دے دغه سي ارس ګډور پراته دي د هغه زمانه چې څنګه عذاب الله ورکړ په حالي د سعودي حکومت ته چاپېرا کنټه تار تاو کړی دي هغه باخه د فوج ولر څو نو پریدان نه لکه وي عذاب پې دي که څوک لاړ به ته دا وتل نشتا د عذاب ځای به نور نه زی د عذاب د ځای نه بسندوي دا ځای نه بمندوي د ګناه ځای ته بنځي دې د ګناه ځای ته باندې وای دا که پاګره د ګناه ځای نه ځان بچوا جمعه تزا علما او سره زا دیندار خلکو سره زا نو اغه ځای کې اوس هم د الله عذاب دی ما یو شاګرد مې وی چې مونږ په چکلا ټریلا غاز هغه ته خېجوله ورنوتا مو با خېده دې دا کړې اوس هم اغه آبادیان چې په کم رنگ پریوتی دي چې ته نو اغه څه پراته ګډ وردا سه نه سونه ګډ وردا سه مګ مو ته شی بغاړې و درو هم ته قاتل جو دغه حالت کې ما سره درس کې پاتې شو دوړو وای ما ته بد حالت مخې ته شو چې ما به هغه حالت ته وکړې جو دم ظالمانه وې اوس هم آکل دا غو تبا دې غیر یا با دغه څه پراتې ګړو با دي و اننو اے مکه والا او خته ریږي ځکه پاغه لار ده کو سوق پیزي سار نو ام ګوري او چې ما خام راځي نو بیا ګوري لکه سره نو خار تزي ډوټي لا سار ما چې ګر بیا راځي نو ته جانګيري په پول باندې خو ګوري هغه حالات ګوري او چې راځي نو بیا هغه حالات ګوري سارو ما خام پیزي وبالليل او پر شپې په هم راځي افلا تاکلون تاسو ول د عقل نه کار ناغلي ظالمانو موږ وایو خو ګوره یو خو